Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 czerwca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Prezydent Andrzej Duda przybył do Holandii, gdzie odbędzie konsultacje przed szczytem NATO w Wilnie. Podejrzane o zabójstwo Polki na greckiej wyspie Kos wciąż nie przyznaje się do winy. W Krakowie ruszają pionierskie badania nad aplikacją, która pomoże w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych u dzieci. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął wizytę w Holandii. W Hadze weźmie udział w naradzie części państw NATO przed szczytem sojuszu w Wilnie. Na miejscu jest Karol Surówka. W obradach wezmą udział przedstawiciele Polski, Holandii, Rumunii, Litwy, Norwegii, Belgii i Albanii. Na spotkanie zaproszony został też sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Przywódcy będą rozmawiali przy kolacji w rezydencji premiera Katzhuis w Hadze. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że głównym tematem obrad będzie zbliżający się szczyt NATO w Wilnie i to, jaką NATO powinno przygotować strategię obronną i jak powinna wyglądać ścieżka Ukrainy do członkostwa w sojuszu. Chcemy, żeby ten szczyt, który odbywa się już wkrótce tuż za naszą granicą u naszych sąsiadów Litwinów w Wilnie, był dla nas jak najlepszy, rzeczywiście doprowadził do wzmocnienia bezpieczeństwa tutaj w naszej części Europy i NATO. Wszyscy widzimy, co się dzieje. W Hadze ma być też mowa o bieżącej sytuacji na Ukrainie i w Rosji, w tym o ukraińskiej kontrofensywie oraz o puczu Prigożyna. Z Hagi, Karol Surówka, Polskie Radio. Sąd na greckiej wyspie Kos przesłuchał podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Polki. Jak podają greckie media, mężczyzna konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Na wyspie Kos jest Maciej Ostrzemski. Podejrzanym o zamordowanie 27-letniej wrocławianki Anastazji jest 32-letni emigrant z Bangladeszu, od 11 lat mieszkający na wyspie Kos. Przesłuchanie w sądzie trwało około 3 godzin. W tym czasie mężczyzna potwierdził swoje wcześniejsze oświadczenie, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Grecka prokuratura postawiła mu zarzuty zgwałcenia i zamordowania obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej. Greccy dziennikarze relacjonujący przebieg śledztwa powiedzieli Polskiemu Radiu, że podejrzany ma trafić na czas przygotowania aktu oskarżenia do aresztu w innej części Grecji. W ocenie greckich dziennikarzy prawdopodobieństwo, że rząd w Atenach zgodzi się, aby Banglijczyk był sądzony w Polsce, jest niskie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd przyjął dziś projekt ustawy, który zakłada przekształcenie programu 500+ w 800+. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że podwyższenie świadczenia rodzinnego będzie uwzględnione w przyszłorocznym budżecie. Szef rządu powiedział, że koszty programu wyniosą 24 miliardy złotych. Wszystko jest tutaj bardzo dobrze skalkulowane, bardzo dobrze policzone. Tak, to jest 24 miliardy od nowego roku, od 1 stycznia. Wkalkulowane będzie to oczywiście w nową ustawę budżetową, w nowy budżet państwa. Ekonomiści, jak chcą porównać sobie te dane, jaki będzie to łączny wydatek na program 800+ w proporcji do PKB, to zachęcam do tego, gdyż porównanie pokaże, że ta proporcja jest porównywalna. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi automatycznie bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Wypłaty ruszą od stycznia. Autorzy serialu dokumentalnego Reset emitowanego przez TVP zarzucają politykom ówczesnego rządu PO-PSL, że w sprawie budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce kluczowe było dla nich stanowisko Moskwy. Twórcy produkcji w trzecim odcinku przytoczyli m.in. szczegóły rozmów pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz odtajnione dokumenty z amerykańskich archiwów. Były ambasador Polski w Rosji Włodzimierz Marciniak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że był zaskoczony niektórymi zdaniami przytoczonymi w ostatnim odcinku serialu. Cytat ze stenogramu rozmów premiera Tuska z prezydentem Bushem. No i powołanie się na słowa prezydenta Władimira Putina, że w przypadku rozlokowania w Polsce bazy systemu antyrakietowego w Redzikowie, no Rosjanie wycelują na nas rakiety. Prace nad programem Reset trwały ponad rok. Przeanalizowano m.in. około 10 tysięcy dokumentów z publicznych archiwów z Polski i z zagranicy. Sztuczna inteligencja pomoże w diagnozowaniu zaburzeń psychicznych dzieci. W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie rozpoczęły się prace nad specjalną aplikacją, która ma pomóc psychologom i psychiatrom w dobraniu wsparcia dla najmłodszych pacjentów. Aplikacja będzie tylko wsparciem dla lekarzy, podkreśla profesor Maciej Pilecki, psychiatra ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Mamy nadzieję, że ona pozwoli popełniać mniej błędów. To nie jest system, który zastąpi doświadczonego psychiatry czy psychologa, tylko pozwoli uniknąć błędów osób, które są mniej doświadczone, mają mniej kompetencji, które dopiero uczą się albo nie mają na przykład z konkretnymi pacjentami tylu doświadczeń. Podstawową częścią aplikacji ma być kwestionariusz, który będzie wypełniany przez młodych pacjentów oraz ich opiekunów. Będą fragmenty analizujące na przykład głos pacjenta czy ruchy ciała, uczenie się, sposób w jaki reaguje się na nowe informacje, które pojawiają się w kwestionariuszu. My myślimy o tym tak jak o takim kwestionariuszu papierołówek, gdzie wypełnia się pytania, no i potem jakiś rodzaj jest analizy wyniku. Przygotowanie aplikacji i badania będą kosztować prawie 5 milionów złotych. Prace potrwają 2 lata. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań na świecie i pierwsze w Polsce. Projekt finansuje Agencja Badań Medycznych. To był Serwis Trójki. Dariusz Urbanowicz, Sport w Trójce. Poznaliśmy obsadę turnieju BNP Paribas Warsaw Open w Warszawie, w którym najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką rankingu ATP będzie oczywiście Iga Świątek. Oprócz Świątkówny w Warszawie zagrają oczywiście między innymi Mari Bołuskowa, Shuai Zhang, Marketa Wandruszowa, Linda Noskowa i Linda Fruchwirtowa. Suma nagród przekracza 250 tysięcy dolarów. Eliminacje do Warsaw Open rozpoczną się 23 lipca, a turniej główny od 24 lipca. Czekamy na finał turnieju rugby 7-osobowego w ramach Igrzysk Europejskich, a ten za 2 godziny, a dokładnie o 21.05. Polki zagrają z Brytyjkami, a ewentualne złote medale nie są jedyną stawką tego finału. Zwyciężczynie wywalczą bowiem przepustki olimpijskie na przyszłoroczne Igrzyska w Paryżu. Wczesnym popołudniem Polki pokonały w półfinale Czeszki 29-7. Mówi ewidentnie rozemocjonowana Sylwia Witkowska. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Tak naprawdę będę myśleć o tym po wszystkim, co się tu wydarzy. Teraz żyję tym, że udało nam się dostać do tego finału, ale myślę, że to zapamiętam do końca życia ten moment, a to, co przyjdzie zaraz, okaże się. Mogę obiecać z mojej strony, że naprawdę zrobimy wszystko, żeby te nasze marzenia dalej poszły do przodu. Dziękuję ślicznie. Przypominam, finał Polska-Wielka Brytania 5 minut po godzinie 21. Tymczasem mamy kolejny powód do radości. Złoto Igrzysk Europejskich w Muay Thai wywalczyła Martyna Kierczyńska. Myślę, że wprawdzie mam, które pokazuję tu w ringu, to też nie polega na tym, żebym ja gdzieś tam chodziła i biła wszystkich poza ringiem, to jest sport. No i tu chciałabym wypadać jak najlepiej, to jest to, co kocham i robię wszystko, żeby tu wypadać jak najlepiej. Informowaliśmy o nowym nabytku Legii Warszawa. Jest nim środkowy pomocnik grający lewą nogą, a pochodzący z Kolumbii z hiszpańskim paszportem Jürgen Elitim. Wzmocnieniem pochwalił się również nowy, stary ekstraklasowicz Ruch Chorzów. Niebiescy z trzeciej Bundesligi pozyskali Dominika Steczyka, który ostatnio grał w Halesze FC. W jego barwach w 33 spotkaniach zdobył 5 bramek. Ruch wraca do ekstraklasy po 6 latach spędzonych w niższych ligach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w nocy nie za ciepło, od 9 stopni w Krakowie do 15 w Koszalinie. No ciekawe, że najcieplej dzisiaj nad morzem. Jutro, tak jak dziś, proszę przygotować się chwilami na deszcz, a na południu również na pioruny i grzmoty. Pogoda będzie znowu dynamiczna, ale co cieszy, słońca też brakować nie będzie. No i temperatura maksymalna w okolicach 20 stopni, na zachodzie stopień powyżej, na wschodzie stopień poniżej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Trwają trzecie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska, podczas których Polacy walczą o olimpijskie kwalifikacje. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zapraszają sponsorzy reprezentacji Polski na Igrzyska Europejskie. PKN Orlen, marka Lotto oraz marka Polski Cukier. Trzymajmy kciuki za naszych.

słuchajcie, jest pozytywna energia. Program Trzeci Polskiego Radia włączony. 27 minut po 19:00 po drodze z Trójką. Samochód, do którego macie państwo sentyment. Może Trabant, może Garbus, może Żuk. O właśnie, Żukiem na pasę przejechałem kiedyś latem. To było tak pod koniec lat 80., przełom 80. i 90. No spory fragment Mazur. 227 trójek. Tak też warto sobie przypomnieć. Pan samochodzik miał super pojazd. Pojechać i popłynąć też było można. To w takim razie jedziemy dalej. Co się dzieje na drogach? O tym w Trójce w Radionawigatorze już za 3 minuty. A słuchamy, o świetny tytuł, Love Life. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Mariusz Dąbrowski z Polskiego Radia Kierowców. Bliżej 20 jest. Są jeszcze jakieś utrudnienia, czy bez większych przeszkód można jechać? Na większości polskich dróg jedzie się spokojnie, wspaniałe warunki do jazdy, ale są jeszcze korki. Utrzymuje się na południowej obwodnicy Warszawy, na S2 od węzła Opacz po Paluch, to na jezdni w kierunku Mińska Mazowieckiego. Teraz autostrada A4, odcinek węzeł Dębica Wschód, węzeł Sędziszów. W pobliżu Brzeźnicy na 539 km auto osobowe uderzyło w bariery, zablokowało jeden pas w kierunku Rzeszowa, no i powstał korek. Korek także w innym miejscu A4, zaczyna się po przejechaniu węzła Chrzanów i ciągnie się po węzeł Rudno, a wszystko to dzieje się na jezdni w kierunku Krakowa. Jeszcze raz A4, spore spowolnienia na autostradowej obwodnicy Gliwic, na tym jej fragmencie, który jest częścią właśnie autostrady A4. I droga krajowa numer 7, odcinek Nowy Dwór Mazowiecki-Płońsk, w pobliżu Kroczewa na 319 km auto osobowe potrąciło pieszego. Pieszy jest ranny, zablokowany jest wciąż jeden pas ruchu w kierunku Gdańska. Ostrożności i życzliwości. Radio Nawigator Trójki.

19 minut do 20 po drodze z Trójką, to i muzycznie też w drodze. Przed momentem Incubus Drive. 227 Trójek, jedziemy wspólnie, też jedziemy z nostalgią. Sentyment do Malucha. Kiedyś jechaliśmy z rodziną, my z żoną i trójka dzieci, dwie dziewczynki, chłopczyk. I zatrzymałem się na trasie do Lublina i powiedziałem do dzieci, słuchajcie, to jest taki nasz mały, ruchomy domek. Samochody, które dobrze się wspomina. O tym też w programie Trzecim Polskiego Radia do 20. Tymczasem artysta, którego 60. rocznicę urodzin mieliśmy dwa dni temu. George Michael, Five. I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Program Trzeci Polskiego Radia. before we go there, baby. It's a couple things that you gotta know, little baby. I been that bitch, so they want what's mine. Like some J's just dropped, niggas waiting in line. You gotta work for this, can't purchase this. Gotta prove yourself and show me what your purpose is. Show me that you really worth it, all my services. I keep a nigga on my arm where my purse is. You looking at a centerfold. Playboy bunny wanna take me home. Bad bitch from head to toe. Tryna fold me up and lick it like an envelope. Yeah. Cha-ching. Ooh, if I let you put your hands all over me, if I let you unwrap all these energies, if I tell you all my dirty fantasies, you won the lottery, you won the lottery. Ooh, if I let you take me home with you tonight, if I let you see what I got on my mind, if I tell you all my dirty. Niezmiennie po drodze z Trójką, ale to najpierw o lodówce, która sama robi zakupy. Dzień dobry, odnośnie tej lodówki, bo tu wszyscy tak zgłaszają jakieś obawy. Według mnie te obawy są bezpodstawne, bo jak ta lodówka ma być inteligentna, to sobie ze wszystkim poradzi. Ciekawe tylko, jak sprawdzić w tym przypadku pełnoletność, jak są swego rodzaju zakupy, szczególnie popularne przed weekendem. 227 Trójek, my też absolutnie nie zostawiamy nikogo na lodzie, także w temacie samochodów, do których ma się wielki sentyment. Wspomina się z nostalgią. Halo? Założyłam działalność, więc musiałam mieć samochód do transportu. Kupiłam Nysę, bo była taka dość duża. Nigdy mi się nie zepsuła, chociaż to był samochód uważany za kiepski. Nie zepsuła mi się nigdy nagle. Zawsze mogłam dojechać do samego końca na warsztat. Nie spałam w niej, co prawda, ale miałam tam cały swój ekwipunek. Z mamą jeździłam, z bratem. Dobrze się jeździło. Jak ją kupiliśmy z bratem zresztą, to mama się śmiała, że tylko napiszcie sobie jeszcze MO. Ciekawe swoją drogą, czy była to Nysa bardziej kłodzka, czy łużycka. 12 minut do 20 było o lodówce, było o Nysie, a Robert Gawliński w programie trzecim Polskiego Radia o sobie samym. Kiedy tak patrzysz na mnie i czuję twój lęk, taki sam jak mój przed nieznanym. Nie wiem, co będzie z nami i nie wiem sam o sobie sam. Patrz, tylu ludzi pobłądziło gdzieś, ich drogi rozeszły się i straciły sens. Nie wiem, co będzie z nami, nie wiem sam. Lecz proszę cię teraz, uwierz mi, nie Już tylko 5,5 minuty do 20. Black Keys przed momentem w Trójce. To jeszcze pojedziemy przed 20 drogami Ameryki, bo trwa program Po drodze z Trójką. Ciekawostka i to, proszę Państwa, na poważnie. Prawo w stanie Alabama mówi jasno. Kierowcom nie wolno prowadzić samochodów z zamkniętymi oczami. Alabama, no widocznie była taka potrzeba. No to jak słychać, gramy w Trójce w temacie. Zapraszamy do reklamy. Proszę, pana nowe okulary.